شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربون، خدای کوه و جنگل و ابر و آسمون، سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم. انشالله که حال روزتون خوبه. بچه ها ببینم، گاهی شما تو انجام کارها به مامان، بابا، برادر، خواهر یا دوستان کمک میکنین؟ بله، وای، آفرین، هزاران آفرین به شما گلگلیا. میدونم که خیلی اهل کمک کردنین. به همین مناسبت هم یه قصه خوشگل براتون دارم به اسم هزار پای بیخیال. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. توی یک باغچه زیبا مورچه‌ها، ملخ‌ها، عنکبوت و یه هزار پا با همدیگه همسایه بودن. همسایه‌های باغچه زیبا با کمک هم برای فصل سرما آماده می‌شدن. هر کسی کاری میکرد، مورچه‌ها مشغول جمع کردن غذا بودن، عنکبوت لباسهای گرم میبافت، ملخ سبزم لونه محکم و گرمی میساخت. آخه چند روز دیگه زمستون از راه میرسید، زمستون سرد با باد و بوران و برف. بچه ها همه همسایه ها با کمک هم خودشونو برای زمستون آماده می کردن، به جز هزار پا. هزار پا با اینکه هزار تا پا داشت و می تونست تونتر از بقیه کارا رو انجام بده، اما از صبح تا شب بازی می کرد و هیچ کاری هم انجام نمی داد. با سردتر شدن هوا، مورچه‌ها تمام آذوقه‌ای رو که برای زمستون جمع کرده بودن به خونه گرمی که آقا ملخ ساخته بود بردن. عنکبوت هم لباس‌های قد و نیم قد و گرم و نرمی که بافته بود و توی چمدون گذاشت و به خونه‌ای که آقا ملخ ساخته بود رفت. بچه های گلم، تمام همسایه ها توی خونه آقا ملخه جمع بودن. بله، همه گل می گفتن و گل می شنفتن. اما هزار پا نه لباس گرمی داشت نه غذایی. حتی برای گرم شدن چند تا دونه هیزم هم نداشت. برای همین هزار پا راه افتاد توی باغچه زیبا. رفت و رفت و رسید به خونه ای که آقا ملخ ساخته بود. هزار پا در زد. آقا ملخ در رو باز کرد. اون روز مورچه ها و ملخ و عنکبوت با چای گرم و غذا از هزار پای تنبل پذیرایی کردند. کمی که گذشت شب رسید و وقت خواب شد. همسایه ها منتظر بودن هزار پا به خونش بره تا اونا بخوابن و استراحت کنن، اما انگاری هزار پا اصلا دلش نمیخواست بره. بله، اون شب هزار پا توی خونه گرمی که آقای ملخ ساخته بود موند و به خونش هم نرفت. فرد و شب و پس فرد و شب هم گذشت. هزار پا همینطور کنار بقیه همسایه ها موندگار شده بود. لباسهای گرمی که آقای عنکبوت بافته بود و می پوشید. بهترین غذاها رو می خورد و توی خونه آقای ملخ هم جا خوش کرده بود. تا اینکه بالاخره صبر همسایه ها تموم شد. مورچه ها گفتن هزار پای تنبل، تو که هیچ کمکی به ما نکردی، دیگه نمیشه اینجا بمونی، از صبح تا شب همش می خوری و می خوابی. عنکبوت که با زحمت لباسای گرم بافته بود گفت هزار پای تنبل، یادت میاد ازت خواستیم کمکی به ما بکنی اما نکردی؟ حالا هم نمیشه که تو چندین و چند تا از لباسای گرمی رو که من بافتم هی بپوشی و هی بپوشی. آقا ملخم از هزارپا خواست از خونه‌ای که اون با زحمت زیاد و دست تنها درست کرده بره. دیگه بسه. هزارپا که حالا حسابی از تنبلی کردن و کمک نکردن به همسایه‌هاش پشیمون بود، با خودش گفت من اگه از اینجا برم از سرما یخ میزنم. برای همین هزارپا فکر کرد و فکر کرد تا یه راه چاره‌ای پیدا کنه. بعد رو به همسایه‌ها کرد و گفت همسایه‌های عزیز، درسته که من قبلا کمکی به شما نکردم، اما حالا میخوام تنبلی رو کنار بذارم و کمک کنم. اگه بذارین من اینجا بمونم هر روز براتون غذاهای خوشمزه میپزم، خونه رو تمیز و مرتب میکنم. همسایه‌ها به هم نگاهی کردن، با هم دیگه مشورت کردن و بالاخره پیشنهاد هزارپا رو قبول کردم. تنبلی کار زشته. بله بچه ها، بله عزیزای من، هزارپا و همسایه‌های دیگه تمام زمستون رو به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردن و هزارپا هم تو کارا به دوستاش کمک میکرد. راستی بچه های گلم، اگه میخواین من و بقیه ی بچه ها نقاشی های شما رو ببینیم، لطفاً به مامان و بابا یا بزرگتراتون بگین این شماره ای رو که میگم در گوشیشون ذخیره کنن و عکس نقاشی شما رو در فضای مجازی برامون بفرستن تا در زمان پخش برنامه اونا رو از رادیو نما بله نشونتون بدیم. پیشنهاد میکنم نقاشیاتونو با موضوع زمستان برامون بفرستید. 0-990-40-3-5-90 منتظرتون هستیم. خدا نگهدار همگی شما.